middernacht, het begin van zaterdag 15 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drijvende pier die de VS voor de kust van Gaza heeft aangelegd wordt tijdelijk weggehaald. Dat komt door slecht weer. Er zijn de afgelopen tijd vaak problemen geweest met de pier. Vrachtwagens die vanaf daar de Gazastrook inreden werden geplunderd en eind vorige maand werd de pier weggeslagen door de Woeste Zee. Nu wordt de pier naar een Israëlische haven gesleept en als het goed is volgende week weer teruggeplaatst. Na jaren van aarzelingen begint de Europese Unie met toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. De eerste gesprekken staan gepland op 25 juni. Ook Moldavië kan dan beginnen met de onderhandelingen. Hongarije verzette zich lang tegen de toetredingsonderhandelingen van Oekraïne vanwege hun goede verhoudingen met Rusland. Het is nog onduidelijk waarom Hongarije de strijd nu heeft gestaakt. Dat de onderhandelingen nu kunnen beginnen is een succes voor de Oekraïense president Zelensky. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid zijn van de Europese Unie. De Drentse regionale omroep gaat kunstmatige intelligentie gebruiken om het nieuws voor te lezen. Volgende maand is er bij de nieuwsblokken op de radio op zaterdag en zondag geen echt persoon meer aan het woord, maar een computer. De eindredacteur van RTV Drenthe zegt dat AI geen invloed heeft op de inhoud van het nieuws. De computer zorgt alleen voor de stem. Na de zomer wordt besloten of de AI-stem blijft of dat er toch weer mensen komen om het nieuws voor te lezen. Duitsland is het EK voetbal in eigen land begonnen met een grote overwinning. De Duitsers wonnen de openingswedstrijd in München met 5-1 van Schotland. Het eerste doelpunt viel al in de 10e minuut. Vlak voor rust werd het 3-0 via een penalty en daarna speelde Schotland nog maar met 10 man. Nederland komt zondag voor het eerst in actie op het EK, dan tegen Polen. Het weer, vannacht stevige regen- en onweersbuien bij een graad of 12. Ook komende ochtend nog buien, later geregeld zon, wel veel wind en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Ik lees voor. Vader heeft nooit willen geloven dat de aarde rond is. Waarom vielen we er dan niet af toen we naar Marokko reden? Maar ergens diep in zijn geheugen leken sporen te zitten van vergeten gedachten, sluimerende herinneringen aan een vroegere vorming. Gestut door een doeltreffende intuïtie en mensenkennis. Van politiek had hij weinig verstand, maar zijn antenne voor wie deugt en wie niet was haarfijn gestoeld op een kennen dat niet voortkwam uit de schoolbanken, maar uit het leven zelf. Dus een fragment uit het boek De Reus uit de Rif dat mijn gast van vanavond schreef over het leven van zijn vader, die in de jaren 60 als eerste generatie gastarbeider naar Nederland kwam. Schrijver Mohammed Benzakour wilde die intuïtieve kennis en ook de herinneringen van zijn vader vastleggen. Hij interviewde hem avond na avond op de bank met warme thee en pindanootjes. Daarnaast had Benzakour al over zijn moeder geschreven in het boek Yemma. Dus vroeg zijn vader, komt er ook een boek over mij? Dat werd dit humoristische boek over cultuurverschillen, arbeidsethos en vindingrijkheid. Mohammed Benzakour heeft naast socioloog en schrijver tal van andere bezigheden. Hij was of is columnist, visser, PvdA-fractiemedewerker, vogelaar, amateur-astronoom, Partij voor de Dierenlijsttuur en imker. Voor eerder literair werk ontving hij de El Hijra Literatuurprijs en de Eduard Duperronprijs. Mohammed Benzakour werd geboren in Ouled Ali, Marokko, in 1972. Welkom. Ja, dank je. Wat een lange, mooie intro, Lotje. Drie jaar geleden stierf je. En je zei Eduard Duperronprijs. Dat vind ik al goed. Veel mensen weten niet dat die E voor Eduard staan. Die zeggen, zeggen E Duperronprijs. Ja. Dan zeg ik, wie is E? Edwin? Nee, die kennis is mij bekend. Ja. 3 jaar geleden stierf je vader. Hij stierf aan COVID. COVID, ja. Hij was wel ingeënt. Jij had gezorgd dat hij zijn inenting kreeg. Ja. Ja, want hij wilde eigenlijk niet inenten. Was hij bang voor een prik of was hij bijgelovig? Nee, hij wilde niet inenten omdat hij geruchten had gehoord links en rechts. Ook in de familie, een beetje in de Marokkaanse gemeenschap. Er is weinig gevaccineerd, hè, bij de Marokkaanse gemeenschap. Nee, men had het idee dat die prikken ook bedoeld zijn om op een makkelijke, goedkope manier van oude mensen af te komen. Ah, mijn vader had dat dacht gehoord. Hij echt? Ja, hij dacht, die prikken die vertrouw ik niet. En ik ben een reus, ik ben groot, ik ben sterk. Mij gaat dat kleine beestje, dat corona, gaat mij niet vellen. En ik snap die gedachte, want hij heeft echt alles overleefd. Hij heeft... Ja, hij heeft heel veel eerder oog in oog met de dood gestaan, ja, toch? Hij heeft verschillende keren echt met de dood in de ogen. Honger. Hij heeft verschrikkelijke honger geleden in Marokko in de jaren 50, 40. Hij heeft, toen hij naar Algerije ging, is de burgeroorlog uitgebroken. Dus echt gewoon op straat kogels die om zijn oren vlogen. Dus op een nippertje. Gewoon, hij heeft ook een kogel in zijn teen gehad. Hij is gebeten, gestoken door een... Waarschijnlijk was het een schorpioen. Weet je niet, hij zegt het was een zwart beestje. En hij liep op het land, hij werkte op een sinaasappelgaard. En op een gegeven moment voelde hij een gloeiende naald in zijn voet. En hij schreeuwde het uit en toen even later zei hij, bibberde hij helemaal. En toen kwam er een soort rilling over zijn lijf en begon hij te zweten. En toen viel hij flauw en toen snelde er zijn... Zijn collega's die daar ook werkten, die hebben hem toen opgetild en naar een hutje gebracht, waar er een snee in zijn been werd gemaakt en een touw werd gebonden om dat gif. Die vrouw die was ervan overtuigd dat het een schorpioen was. Nou ja, hij heeft de hele nacht lopen eilen en schreeuwen van de pijn. Dat was een zeer giftig beestje. En hij is ook... door een slang aangevallen. Ja, hij heeft echt heel veel meegemaakt. Ja, alles heeft hij overleefd. Hij is ook bijna verdronken in de Muluya-rivier. Dat is de grote rivier met een hele sterke stroming. Hij moest door die rivier om bij de Algerijnse grens te komen. Want hij wilde naar Algerije. Hij was toen aan het vluchten voor de honger, hè? Voor de honger. Ja. Er was werk in Algerije. Nou, hij is bijna door die stroming meegenomen. Hij kan niet zwemmen. Hij kan niet zwemmen. Hij heeft nooit gezwommen. Hij is bang van de zee. Hij is nooit in de zee geweest. Maar ja, ik kan niet zwemmen. En dat heeft hij allemaal overleefd. Ja, precies. Allemaal overleefd. Ja, en hij dacht, ja, zo'n griepje, dat gaat mij niks doen. Maar toch heeft hij zich wel, heeft wel naar jou geluisterd. Hij heeft zijn eerste injecties genomen. Ja, maar hij... Dat ging zo. Ik zei tegen hem, papa, heb je nou die brief al gekregen voor de vaccinatie? Nee. Ik had gehoord dat de hele flat waar hij woonde, al die oudjes, die hadden al zo'n brief gekregen. En hij zei, hij had hem niet gekregen. Nou, dat vond ik vreemd waarom hij hem nog niet had gekregen. Een paar dagen later ben ik daar weer. Ik vraag daarna, ik zeg, heb je weer... Nee, nog steeds niet. En, nou, vreemd. Ik denk, nou, misschien komt volgende week. Maar die brief die kwam er niet, hij kreeg hem niet. En toen terwijl hij al 90 was of zo. Hij viel in de groep die al opgeroepen had moeten worden. Want iedereen in de flat van zijn leeftijd, en ook jongeren... Zijn buurvrouw Janine, die was al geprikt. Die zei ook wel gek, jouw vader is nog steeds niet, heeft nog steeds geen brief. Is raar toch? Toen ben ik gaan bellen. Ik heb met de GGD gebeld. Die zeiden, keek in de computers. Ja, we weten niet waarom jouw vader geen uitnodiging, want hij staat wel in het systeem. Maar misschien moet u naar de huisarts. Ik heb naar de huisarts gebeld. Die snapte het ook niet. Die zei, misschien moet je bij de RIVM zijn. Nou, ik heb een hele ochtend zitten bellen. En ik werd echt letterlijk voor kastje naar muur van RIVM, GGD, huisarts. Ja, we kennen de trits van die tijd. Ja, want ze gingen elkaar allemaal zeggen. Ja, jouw vader zou die brief moeten hebben gehad. Maar waarom die niet heeft gehad, ik weet het niet. Nou ja, en toen ik weer bij mijn vader was... toen. Hij had die brief nog steeds niet gehad. Toen zei ik, ja, pa, ik heb gebeld, maar ik snap er ook niks van. Anders moeten we maar gewoon zonder brief gaan. En dan zeggen we gewoon, ja, jij hoort geprikt te worden, dan maar zonder brief. En toen werd hij boos. Toen zei hij, maar wie zei tegen jou dat je moet bellen? Wie zegt tegen jou dat ik een prik wil? Als Allah wil dat ik dood ga, dan ga ik dood. Alles ligt in handen van Allah. Die prik, dat, ik zeg, ja, maar die prik... Het is belangrijk, want je moet ook niet het lot tarten. Nou ja, hij werd een beetje boos omdat ik had zitten bellen. Toen kwam ik erachter, via mijn zusje... Hij had het niet tegen mij gezegd natuurlijk. Via mijn zusje dat hij... had die brief al 3 maanden geleden. Ja, dat was heel lang had hij hem al gekregen. En die had hij al die tijd had hij me onder de kussen van zijn stoel, waar die, naast de televisie waar hij zit, daar had hij hem verstopt. Omdat hij bang was van als ik die prik neem, dan leg ik hij dacht, als ik die brief verstopt, dan hoef ik geen prik. Het is heel ironisch dat hij dan toch overleden is aan COVID. Ja, dus uiteindelijk toen ik erachter kwam dat hij die brief gewoon had gekregen, maar dat voor mij had verzwegen. En toen heb ik hem op hem in zitten praten dat het allemaal indianenverhalen zijn, van dat ze af willen van oudjes, dat hij echt niet bang voor moet zijn. En dat ook Hugo de Jong, de minister, die had ook geprikt. Kijk maar. En als hij dat doet, dan hoef je toch niet bang te zijn. De artsen doen het ook allemaal. Ik heb er echt heel lang op zitten. En toen is hij schoorvoetend meegegaan naar Dordrecht, naar de priklocatie daar achter. Hoe heet dat? Maakt niet uit. Maar en hij vond het geweldig. Hij vond het geweldig? Ja, hij vond het geweldig. Dat, wat was er geweldig aan? Hij vond het heerlijk om daar in die grote tent. Het was een hele grote tent. Hij vond het gezellig. Hij vond het gezellig. Hij kreeg koud water. Kreeg een bekertje koud water. Aandacht. Hij kreeg koffie, warme koffie. En er werd heel lief tegen hem gedaan. Die mensen die daar werken zijn heel lief. En ik reed hem zo binnen in zijn rolstoel, want hij liep al moeilijk. Ik reed hem in zijn rolstoel en had hij zo'n mondkapje op. En dan, iedereen die dan zei, zwaaide. Het was een heel fijn uitstapje. Het was een uitstapje, ja. En hij vond het zo leuk dat hij die tweede brief, daar kon hij niet op wachten, want hij wilde weer zo'n uitje maken. Ja. En toen is hij gestorven en je vader kwam natuurlijk uit de Rif, uit Marokko, uit het gebergte. En wilde daar natuurlijk begraven worden. Je moeder lag daar ook begraven in Marokko. Maar hij kon daar niet terecht, want de vluchten gingen niet. En uiteindelijk is hij in Nederlandse bodem begraven, toch? Ja, precies. De Marokko wilde geen corona vluchten. Ja. Althans, het deed ze heel moeilijk over en er kon maar één familielid mee. En dat, alleen maar naar Casablanca. En dan moest je zelf vanuit Casablanca weer helemaal terug naar waar wij vandaan komen. In het noorden. Het was een hel of een job om dat allemaal geregeld te krijgen. Dus het deed ze heel moeilijk over. En toen zeiden we, weet je, dan mag gewoon in Nederland. Dan mag gewoon in Nederland. Mama in Marokko, hij in Nederland. En toen ging ik zoeken naar een moslimplekje bij ons in de buurt. En die vond ik. En dat was Berg op Zoom. Is niet echt heel dicht in de buurt bij Zwijndrecht, toch? Niet heel erg dicht. 40 minuten. En katholiek begraafplaats. Ja, katholiek. Maar ze hadden daar heel mooi een hoekje voor moslims. Okay. En in dat hoekje zit papa. Ja, ik vind het wel tragisch dat hij niet naast je moeder ligt na 65 jaar huwelijk. Maar gelukkig hebben jullie daar vrede mee. Ach ja. Ik heb daar een heel mooi gedichtje van Bloem over gevonden. Staat ook in het boek. Dat het niet uitmaakt. Is ook zo natuurlijk. Is ook zo, toch? Ja. Maar goed, laten we hem eens even neerzetten. Zijn prachtige portret prijkt op de voorkant van je boek. Het is een hele knappe man, hè? Mooie man, ja. Hij was enorm groot. Je zei toen ik net binnenkwam, zei je dat ik op hem leek. Ja. Nu zeg je dat het een knappe man is. Met andere woorden. Ja. Dank je wel. Nou, ik vind je vader nog knapper. Nog knapper? Ja, echt. Ja, omdat hij zijn haar en pomade in zijn haren. Zie je dat? Het glanst. Ja, maar hij heeft een mooi pak. Hij heeft ook iets verlegens in zijn blik. Dat heb ik niet, hè? Nee. Maar goed, laten we je vader even neerzetten als man. Hij was een reus van een man. Hij was groot, ja. Hij was bijna 2 meter. Kolenschoppen van handen. Hele grote hand, sterke man ook. Hij is een paar keer vertrokken uit Marokko. Hè. Eerst naar Algerije, toen brak daar de oorlog uit. Toen is hij in Frankrijk gaan werken. Ja. In Frankrijk heeft hij zich half dood gewerkt. Ja, eerst Duitsland en toen Frankrijk. En heeft hij zich half dood gewerkt, toch? Ja, hij heeft heel hard, ja, Nanterre. Ik zeg ook, Nanterre is gebouwd door papa. Ja. Dus, wat moest hij daar zoveel doen? Muren daar gemetseld. Bakstenen op die pallets. Hij heeft fundering, heipalen. Hij zat in de bouw. Hij heeft daar echt tropenjaren hard gewerkt. Vele uren gemaakt in de week. En hoe vaak zag hij dan zijn gezin? Wat zeg je? Zijn gezin, dus jouw moeder en jou en je broers. Ja, hij ging dan in de vakanties die hij dan kreeg... dan ging hij terug naar het dorp, Houletali, om ons te zien. Dan bracht hij Franse chocola, had Franse koffie en nam die mee en snoepjes. En plastic bloemen voor moeder. Want die gingen nooit... Die gaan nooit dood. Nee. Hij zegt, mijn liefde is eeuwig. Kijk, dat bestendig ik met plastic bloemen. Want als ik je echte bloemen geef, die verwelken. Maar mijn liefde is eeuwig. Dat was ook nog een romanticus. Geef je plastic bloemen. De belofte van het kerstpakket eigenlijk. Hè? Zo'n prachtige doos met een potje mosterd en olijven en een fles wijn en... zit er nog meer in? Kalfsragout. Ja, ragout. Dat was eigenlijk de reden waarom die naar Nederland gingen. Nou, er ging een gerucht daar in die streek, vertelde hij. Dat er een landje is, een klein landje, Hollanda, zeiden ze dan. Hollanda. En dat is fijn. Het is netjes. Het is keurig daar. De weilanden zijn erg groen. Er is veel, veel, veel mooie wegen. Er zijn weinig kuilen. En het regent te veel. En omdat het veel regent, dan is het een gezegend land. Want water is zegening. Dus een land waar het veel regent is een gezegend land. Daar rust de zegen op. Zoals Gerard Reven zei, ik ben wel gek, maar er zit een systeem op. En er rust een zegen op. Dus mijn vader dacht, dat is het. En hij hoorde dat je aan het eind van het jaar er altijd een doos met eten... gratis etenswaren krijgt. Ja, dat vond ik heel aantrekkelijk. Luxe etenswaren. Dat was niet gewend. Dan krijg je gewoon gratis werknemer. Elke werknemer kreeg een grote doos met luxe etenswaren. En dat was voor hem een reden om naar Nederland af te reizen? Nou ja, dus alles bij elkaar dacht hij... Ja, die Fransen, dat waren toch... hij vond die Fransen... Zo, niet allemaal, maar er waren erbij... er was één patroon... die was een beetje agressief en tyranniek. Ja. Die blafte je af als je niet doorwerkt. En een beetje een chagrijnige man. En hij had gehoord dat Nederlandse bazen zijn aardig. Ja, dus hij kwam in Nederland terecht. Jullie kwamen in Zwijndrecht. Inmiddels was jij geboren. Jij was 2 of 3, denk ik, toen je... Bijna 3, ja. Heb je nog enige herinnering aan die... eerste indruk van Zwijndrecht, dat kan bijna niet, hè? Dat je dat nog weet. Het is lastig, want ik heb wel herinneringen... maar ik weet niet of dat van toen was. Wat ik vertel in mijn boek zijn verhalen die ik van mijn broer heb gehoord... en van mijn vader. En ik weet niet of ik daar actieve herinneringen aan heb. Ja, dus de dingen die ik vertelde... bijvoorbeeld dat toen we daar aankwamen... was het eerst, we kwamen laat aan in de avond, dat weet ik. En mijn vader ging patat halen bij Vermoen. Vermoenstaria. Patat halen bij Vermoen. En mijn broer die zei... het was een enorme grote zak patat. En dat was 2,50 gulden. Ja. En mayonaise. Mayonaise, dat hadden wij nog nooit geproefd. Wij kenden heel dat mayonaise, mijn vader wel. Maar mijn broers... ik weet het niet meer, maar mijn broers hadden voor het eerst... werden die geconfronteerd met een witte saus. Het gaat heel veel over dat soort... mayonaise. Mijn broer die at die mayonaise met een lepel. die zei dat hij de hele bakje leeg lepelde. Hij vond mayonaise bijna nog lekkerder dan die patat. Ja? Ja. Het gaat heel veel over dat soort cultuurverschillen, hè? Hoe je vader daarmee omging in het boekje over vlees drogen op het balkon. Hè? Jullie slachten zelf in de tijd in de badkuip of in het lavet de kip. Kip en konijnen. Werd druipend vlees, werd gedroogd. Schaap werd 1 keer geslacht beneden in de schuur. 1 keertje, maar dat zal hij nooit meer doen. Dat was een drama. Hij heeft dagen dat bloed, dat kon geen kant op. Kijk in Marokko, als je Marokko in het huis waar wij toen... Het huis bestaat niet meer. Maar als je daar een schaap of een rammetje slacht... dan kon dat bloed kon zo in de aarde. En dat je droge aarde. Ja, weet je, aan die droge aarde. Dat ging maar in die schuur, daar kon ik dan lopen dweilen. Dat bloed was een smeerboel, joh. En hij zei, dat ga ik nooit meer doen. Dagenlang rook het ook naar bloed, naar schapenbloed. Ja. Toen werd daar nog niet zo heel veel drama's over gemaakt. Men wist dat in de buurt dat meneer Benzekoer een schaap had geslacht in de schuur. En dat was zo gewoon. En men sprak daarover, maar het stond niet meteen een politie of zo voor de deur. Of dat je hij dat ging ook afdingen in de supermarkt. Jullie leerden schaatsen, ja, jullie leerden fietsen. Zitten bij de kassameisje zitten afdingen. Ja. Hij dacht, als een pak melk was een gulden of zoiets, weet je, dan zei hij 80 cent ook goed. Dus je beschrijft heel liefdevol eigenlijk, met een blik van een buitenstaander eigenlijk. Laat je zien hoe hij met een soort enorme vindingrijkheid zijn plaats innam in dat Zwijndrecht, in dat leven. En eigenlijk alles wat hij deed was gericht op voor dat gezin zorgen. Ja. Ja, dat zeg je goed. Hij had een sterk gezinsplichtsbesef. Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Verantwoordelijkheidsgevoel, ja. Ik denk ook dat als je armoe hebt meegemaakt, bittere armoe, en je hebt een sterk gezinsplichtsbesef, dan word je vanzelf een hele harde werker. En hij heeft altijd hard gewerkt voor het gezin. Ja, dat is zo. En je moeder was ook enorm devoot. Hè? Die was mijn moeder was devoot aan het gezin, ja. Aan het gezin en aan kinderen. Allah. En aan Allah, ja. Dat, was het ook wel eens een strenge man? Was je wel eens bang voor hem? Ja, ik heb ook wel eens klappen van hem gehad. Met die kolenschoppen? Met die kolenschoppen, dus dan zag ik sterren bij heldere hemel. Je kent ze wel, die strips, dan zie je het meer sterren. Maar ik heb ze echt gezien, ja. Ja, hij heeft zelf ook klappen gehad. Van mijn opa. En dat was ook een reuze sterke man. Maar dat is niet zo gek in die tijd. En ook nog steeds nu in de Marokkaanse cultuur. Als een kind zich misdraagt, dan zeg je daar wat van. En als hij zich blijft misdragen, dan geef je een klap. En iedereen mag een klap geven. Dus ook de buurman. Echt? De buurman mag ook je kind een klap geven als hij zich misdraagt. De leraar op school mag een klap geven als je kind zich misdraagt. En die papa's die juichen dat ook toe. Die zeggen, als hij stout is, pak hem aan. Slecht idee. Toch? Ja, ja. Het kind werd opgevoed door iedereen. Ja, maar toen. Dus toen. Maar nu is dat nu nog steeds? Ja, kinderen krijgen nog steeds klappen als ze zich misdragen. Maar daarna gaan ze zich goed dragen. Dat is wel zo. Ja, want je wil die klap niet meer. Jij bent. Zit iets logisch in. Je ouders waren. En je wordt er gehard van. Nou, dat sowieso. Maar ja, ik weet niet of dat per se een voordeel is. Als je klap van meneer Benzekoer hebt gekregen, dan kan je een vechtpartij op school. Is peanuts. Oké, ja, jij spreekt uit ervaring. Je ouders waren allebei analfabeet, cum laude analfabeet, zeg jij. Het is heel moeilijk om je voor te stellen wat dat precies inhoudt, om analfabeet te zijn. Maar het betekent dat 70% van wat deze samenleving is, dat je daar niet aan deel kan nemen. Maar daarbij spraken ze ook geen Nederlands. Slecht. Je moeder niet en je vader een beetje. Nee, heel matig. Mijn vader een beetje, die heeft het een beetje geleerd op Unimails en op die fabriek. In de fabriek waar hij met Nederlandse collega's pikte die zo wat woorden. Maar hij heeft nooit goed Nederlands gesproken. Gewoon een articulatie was ook. Toch was het wel om te huilen. Een talige man. Het is een talige man als hij in het Berber spreekt. Ja. Als hij in het Berber spreekt, wij zijn Berbers. Dan kon hij je prachtig vertellen. Nou, een gigantisch geheugen, net als mijn moeder trouwens. Wat ik denk dat te danken is ook aan het feit dat ze analfabeet zijn. Dat ze zo'n goed geheugen hebben. Want als je niet kan lezen en schrijven, dan is het enige wat je hebt is je geheugen. Ja. Je kan dus niet googlen. Nee, precies. De consequenties van niet lezen en niet schrijven zijn enorm. En daardoor is ook een geheugendeel van de hersenen, de hippocampus, is ook extreem goed getraind en ontwikkeld. Bij mensen die analfabeet zijn. Daardoor, ik als schrijver heb dankbaar gebruik gemaakt van het geweldige geheugen van papa over al die verhalen en avonturen en gekkigheden en dwaasheden van vroeger. Die kon hij in detail voor mij opdissen. Ja, dat heb je van aan je vader allemaal gevraagd op die avonden met ja, de dus ik heb dat allemaal. Je bent ook ooit, maar dat is een ander verhaal, zelf in de Rif allerlei spreekwoorden op gaan zoeken. Oh dus ja, ja, dat is een oral, ander. Ja, ja, tien op een ezel. Die oral history van de Berbers, die ja. is jou heel dierbaar en die verwerk je ook in je boeken. Ja. Ik vind dat mooi. De orale traditie, de vertelde traditie, de sprookjes, de gezegdes, de verhalen. Ja, dat wat jij nu bedoelt, dat is dat was een boek over alleen wijsheden en spreekwoorden. En daarvoor ben ik een lange tijd heb ik gereisd door al die dorpjes in het noorden. Op een ezel. Deels op een ezel, grotendeels op een ezel. Omdat die weggetjes daar in die dorpjes zitten allemaal. In het noorden, in het Rifgebergte. Dus dat is niet altijd goed bereikbaar met een auto. En een ezel is een vriend voor het leven. Als je een ezel hebt, heb je een vriend voor het leven. Is je steun en toeverlaat. En het is ook heerlijk om te reizen, om te wandelen op een ezel. Wist je dat? Wandelen op een ezel? Ja, nou ja, ik bedoel... Dus een ezel... Dus zitten op een ezel en dan zo chokken door het landschap. Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Ik wil nog heel even terug naar Zwijndrecht. Burn-out bestaat niet. nee, dat snap ik. En als je er tegenaan hikt, maak een tochtje op een ezel. Dat het landschap gaat glooien. Want je maakt in het ritme van de loop, de tred van de ezel, ga je door dat landschap. Dat is echt waar zo. En nog iets, je moet niet met je benen links, rechts, wat sommige mensen doen, die gaan op een ezel, dat ze zo op een paard zitten. Links, rechts. Dus de ene been rechts, de andere been links. Nee, als je goed op een ezel wil zitten, moet je een beetje naar achteren. Net over dat kontje. En dan met beide benen aan één kant. In de Amazone zit? Heet dat Amazone zit? Ja. Dus met twee benen twee aan één kant. Twee benen aan één kant. Oké, nou, Amazone zit. Ja, dan maak je het beste contact met eigenlijk best nog een muildier. Is nog beter dan een ezel, want die heeft de kracht van een paard en de intelligentie van de ezel. Nou, een gouden tip voor alle mensen die op het punt van een burn-out staan. Mag ik nog één ding zeggen? Nog één, alsjeblieft. We hebben toch een uur, dus wanneer, als de ezel stopt, niet verder wil lopen, dan moet je niet, zoals Marokkanen zeggen, ra, ra, zo van kom op, kom op, kom op. Nee, dan heeft hij een reden waarom die stopt. En dan moet je even kijken of er gevaar is in de omgeving. Of er een adder zit of een schorpioen. Want dat heeft hij, precies, dat heeft die ezel al gesignaleerd. En daarom stopt hij. Wij zeggen ezels zijn koppig en dan worden we boos. Een beetje hakken in het zand. En dan krijgt hij stokslagen, dat ook in Marokko zie ik dat. Daar word ik heel boos om als ik een ezel mishandeld zie worden. Maar een ezel doet alles met een reden. Dus als hij stopt, dan weet je, er is gevaar. En eigenlijk beschermt hij jou. Dat is dus het is waanzin om dan boos te worden op een ezel. Juist niet. Ik ga nog heel even terug naar het gezin waar je dit boek over hebt geschreven. Hè? Want het gaat natuurlijk ook over het gezin. Was jouw positie in het gezin anders? Was je een buitenbeentje? Ja, ik was wel, en dat ben ik nog steeds. Ja, ik ben wel iets anders dan de rest, ja. Ja, ik was het oogappeltje van mijn moeder. Te beginnen, ik was een jongetje. Dan ben je, hoe heet dat, Benjamin. Mm-hmm. En ik was wel iets... Mijn moeder heeft alles gezegd. Ik hield ook heel erg van de keuken. Ik zat ook graag in de keuken als mijn moeder bezig was. En dan hielp ik haar met het pellen van tomaten, het snijden van uien. En dat vond ze een beetje verdacht. Toen zei ze, als jij een dochter was geweest, was je een ideale dochter. Dus ze vond eigenlijk geen mannentaak om te helpen? Nou, ze vond het raar dat ik het zo leuk vond om in die keuken zo te hangen. En aan haar rokken de hele tijd. Maar ik vond het heerlijk om in die keuken. Dat gesis van die pannen en die geuren. Dat is nog steeds zo. Ik hou van koken. En hoe vonden ze het dan dat je ging studeren? Want daarmee verwijderde je ook eigenlijk jezelf een beetje van hun. Ja, ja, dat is een... Ze hebben het wel eens over een generatiekloof. Maar bij mij is die kloof extra tragisch. Want het is toch gek dat twee analfabete ouders, cum laude analfabeten, een kind verwekken die leeft van de taal. Precies, want je ging niet alleen studeren, je werd ook nog schrijver. Ja. Zij kon jouw boeken nooit lezen. Nee, dus het boek over mijn moeder is niet gelezen door mijn moeder. Het boek over mijn vader kan überhaupt niet gelezen worden door mijn vader, want hij is er niet eens meer. Ja. Je vader keek altijd even in je boeken of er plaatjes in stonden. En als dat niet zo was, dan legde hij die weer. Ja, Tien op een ezel, dat boek wat je eerst noemde. Daar heb ik plaatjes in laten opnemen. Heel prachtige animaties. Fleur van de Wiel heeft dat gedaan. Heel mooi. Heb ik eigenlijk een beetje gedaan voor papa en mama. Dat ze ook eens naar... Dat is een boek van... Dat ze ook eens plaatjes kunnen zien. Ja. Want al die letters, dat was... Ja, dan leggen ze het verveeld weg... Dat snappen ze niet. Had je wel een soort gedeeld leven met hen toen je eenmaal volwassen was? Anders dan, zij zijn mijn ouders en ik hou van ze. Maar kon je ook echt dingen delen met ze? Ik kon niet alles delen met ze. Nee, ik kan niet delen de vijfde symfonie van Beethoven. Of het werk van Proust. Nee, dat kan ik niet met ze delen. Dus ik deelde met hun hele aardse dingen. Of ik goed eet, of ik me goed kleed, of ik nou niet eens een keer moet gaan trouwen, of ik ziek ben. Ja, de hele primaire dingen in het leven, die ik heel belangrijk en heel mooi vind. Dat is wat ik met ze deelde, maar niet hoogstaande kunst en cultuur. Daar hebben ze geen kaas van gegeten. Terwijl dat een groot deel van jouw leven uitmaakt. Ja, dus ik heb een gespleten leven. Ja. En dat is prima. Ik ben er niet schizofreen door geworden. Je schrijft wel... migratie is een ketting van kluchten en treurspelen... die zich als kralen aan elkaar rijgen. Ik vond dat heel mooi, omdat... In je boek zijn van die kluchten, hè, van je vader... die gaat afdingen in de supermarkt. Of lekkend vlees op het balkon. Maar het is ook heel tragisch. Want je vader heeft zijn eigen land verlaten... om hier niet te integreren. Want dat was helemaal het doel niet. Niet om de taal te leren, want hij zou toch ooit weer teruggaan. En dan ben je ergens anders. Daar slijt je hele leven. Je wordt er ook nog begraven. Het heeft iets tragisch, toch? Ontheemd? Ja, het is waar dat hij, toen hij naar Nederland kwam... Niet dacht dat hij hier zou blijven tot het eind. Dat klopt. Dat is trouwens gekomen door meneer Hogewerf. Meneer Hogewerf was zijn... hoe heet dat? Zijn teamleider... dat is een modieus woord. Maakt niet uit. Meneer Hogewerf was... en mijn vader werkte bij Unimails. Dat is een onderdeel van Unilever. Aan de Lintse Dijk in Zwijndrecht. En meneer Hogewerf, die zei tegen mijn vader... Meneer Benzekoer, u gaat elke zomer gaat u naar uw vrouw en kinderen in Marokko. En u geeft uw geld uit aan vliegtuigen. Maar... Waarom haalt u vrouw en kinderen niet gewoon hier naar Zwijndrecht toe? Want we gaan u niet ontslaan. We zijn heel blij met u. U bent een goede kracht. U mag bij ons tot uw pensioen blijven werken. En mijn vader heeft dat niet helemaal goed begrepen. Er werd een tolk bijgehaald. En die heeft dat toen aan mijn vader verteld, zei hij. En meneer Hogewerf zei ook nog tegen mijn vader... En we gaan ook nog voor u een huisje regelen. Dat kon nog in die tijd. Dan kon je naar de gemeente bellen en dan zeg je... Dat deed hij. Ik heb een medewerker. Als er een huisje vrijkomt, kan je die apart houden voor een medewerker van mij. Want mijn vader woonde toen in de pensions in Dordrecht. Nieuwe Haven. Die gebouwen staan er nog steeds. En toen mijn vader dat hoorde... van we gaan u niet ontslaan en we gaan ook een huisje voor u regelen... dan kunt u weg uit dat pension... En toen durfde hij de stap te nemen om mijn moeder en mij en mijn broers over te halen naar Zwijndrecht. Ja. Ik vertel even voor degene die later... En toen dacht hij inderdaad wat je zegt, dan blijf ik in Nederland. Want tot dan toe dacht hij, ik ga geld sparen en dan... Maar hij heeft nooit Nederlands geleerd en hij ging in Marokko huis bouwen. Ja, hij wilde geld sparen om dat oude huis wat we toen hadden... om dat te slopen en daar een piso, zoals dat heet, een Spaanse term... voor een huis met meerdere etages te bouwen. Dat was zijn doel en dan gaat hij weer terug. Weet je wel, maar dat is nooit gebeurd. Dat is, de geschiedenis heeft een andere loop genomen met ons. Ja. Ik vertel even voor wie later inschakelt. Ik praat met Mohammed Benzakour. Hij heeft een boek geschreven over de geschiedenis van zijn vader. En het is een heel vrolijk boek met veel humor. De Reus uit de Rif heet het. In jouw boek zit ook heel veel nostalgie. Ben je nostalgisch? Vind je vroeger leuker dan nu? Ik zou liegen als ik deze vraag ontkennend zou beantwoorden. Ja, ik heb een zeker weemoedigheid naar tijden die vergaan. Ja, ik heb sowieso een weemoedigheid naar vergankelijkheid. Dingen die weggaan en nooit meer terugkomen. En ik heb het idee dat we in een tijd leven waarin de dingen zo snel veranderen en niet altijd ten goede. Je hebt ook een hoofdstuk in het boek dat heet Hoe God verdween uit Zwijndrecht. En dat gaat echt over die veranderende tijd en over alles wat je vader heeft zien verdwijnen. Ja. En wat hij daarvoor in de plaats heeft zien komen. Plofkraken, voedselbanken, weet ik veel, al die moderne fenomenen. Maar ik weet niet of het zo erg was in je vaders leven of in jouw leven eigenlijk. Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is ook een stukje jeugdige weemoed naar je jeugdjaren. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik heb hele liefdevolle ouders gehad. En ik heb me zo vermaakt op de zondagen in Zwijndrecht. Want zondag in Zwijndrecht was echt een zondag. Namelijk de dag des Heren, dat er niet gewerkt mag worden en dat alles gesloten is en alleen maar door de straten en door de lucht het gebijer van klokken luiden. Ja, dat was Zwijndrecht. Dat is nu anders. Want nu mag de Albert Heijn en Jumbo en de Aldi, die zijn nu ook open op zondag. Maar ik heb dus nog de tijd meegemaakt dat Zwijndrecht echt stil en leeg. En dat je bijna de dood door de straten. Maar daardoor, omdat er dus geen winkels zijn, en dan weet je als jongere, als kind, weet je ook gedwongen om creatief te zijn met de stilte en de ledigheid. Dus je moest jezelf maken. En dat deden wij ook met hutten in bomen bouwen. Hoe heet die dingen? Boomhutten. En van die PVC-buizen. Waar je besjes, die witte besjes. Ik zie nooit meer kinderen met PVC-buizen besjes op elkaar schieten. Dat was het meest krankzinnige. Ja. Ken je dat? Ja, tuurlijk. Dat heb jij ook gedaan? Ja. Dat is toch geweldig? Mij... Maar dan maak je zo'n hele lang geweer, dubbelloops. Volgens mij iedereen tussen de 50 en de 70 heeft dat gedaan. Die witte besjes. Maar jij ik zie ze niet eens meer, die struiken met die witte besjes. Die besjes zijn er ook nog en die zijn er ook in het roze. In het roze? Ja. Maar... Ik heb ze alleen het wit, maar ik zie ze niet meer. Ook in de sterrenbuurt waar ik ben opgegroeid. Ik zie die struiken niet meer met die besjes. Of ik zie ze niet, maar ik zie ze echt niet meer. Wat zijn die besjes? Maar je hebt daar een weemoedig gevoel bij. Ik heb een fantastische jeugd gehad. En wij hadden zoveel lol en plezier met die besjes. Maar ook met... Je kon ook papier van die punten maken. Papier en dan maakte je zo'n punt. Net zoals een patatzak, maar dan langer en slang. Dat deed je dan in zo'n... Een pijltje. Ja, dat was... Maar wat vind je? De herfst bladeren verzamelen, dan een fikkie maken en dan ging dan enorm roken. Wat mis je nu? Ja, ik zie dat niet. Ik zie die jongeren dat soort dingen niet meer doen. Nee, ik zie ze een beetje hangen. Ja, ik zie ze een beetje hangen en een beetje verveeld met dat telefoontje. En ik zie ze bij elkaar en dan ze zitten allemaal te staren naar zo'n schermpje. Er is totaal geen communicatie, geen lol. Ja, misschien ben ik een beetje... Ik denk, waar is dat speelse, dat creatieve vissen? Wij maakten onze eigen hengels. Ik kreeg een hengel van mijn vader. We maakten gewoon een stok, een lijn en een haakje. Een hele middag op vorentjes en op stekelbaarsjes. Dat doe je nog steeds, hè, vissen? Ja, dat is heel gek, want ik deed het als kind. Deed ik het, en toen later nooit meer. En sinds een jaar of 7 of 8... ben ik weer gegrepen door de viskoorts. Ja. Maar je vist nu heel anders dan... Je zit niet meer met je hengeltje aan de kant. Nee, ik zit nu in de zee. Hoe vis jij nu? Met een kajak. Je gaat met een kajak de zee op? Opblaaskajak. Een plastic opblaaskajak. Dus heel wankel? Ja, dus, ja ik neem wel risico's. En welke zee ga je dan op? In Marokko? Ja, heb ik ook gevist. Maar dan zit je aan de Middellandse Zee. Wij zitten aan de Middellandse Zee waar wij vandaan komen. Straat van Gibraltar. Maar Middellandse Zee, ik vind dat het is de vuilste zee ter wereld. Veel mensen die bewieren ook in de Middellandse Zee vanwege dat zuurblauwe, heldere water. Fantastisch bij Perpignan. Maar het is de smerigste zee ter wereld. De Noordzee, die grijze Noordzee van ons, is een van de schoonste. Hè? Maar waar vis jij? Het liefst in de Atlantische Oceaan rondom eilandjes. Waar grote barracuda's. En waar vis je mee? Wateren. Wat is je instrumentarium? Mijn aas bedoel je? Nou, heb je een hengel of een net? Of een, nee, geen net, zeg je. Weet ik veel. Nee, netten doen alleen beroepsvissers. Ja, nee, hobbyvissers hebben een hengel. Leuk. Zo'n klein net. Oh, om die vissen uit het water te scheppen? Ja, nee dat doe ik niet. Met een hengel. Nee, ja, met een hengel. Maar ik snap wat je wilt. Dat is zo'n schepnetje. Nee, dat heb ik niet. En hoe ver ben je dan uit de kust? Het is wel handig als je een hele grote vis, een zware vis, dan heb je zo'n schepnetje al nodig. Maar dat heb ik, niet. Maar wat zeg je? Nou, ik vind het zo'n... Ja, gedoe? Dat maakt niet uit. Dat is te veel gedoe. Nee, ik vind het een opmerkelijke hobby voor een schrijver. Om te vissen? Om in je eentje in een plastic bootje te gaan zitten, wat makkelijk kapseist, op een open zee, met een hengel. Waarom doe je dit? Jij vindt het raar dat een schrijver vist. Ja, eigenlijk wel. Heb jij wel eens gehoord van Ernest Hemingway? Ja, natuurlijk. Maar, ja, nee, okay. Is dat de reden waarom je vist? Nee, dat is niet de reden. Maar dat een schrijver vist is... Nou goed, ik ben een van de weinige schrijvers die vist, dat is waar. Maar er is niets mooiers dan kabbelend op een open zee, ver van de kust, ver van de mensheid. Omringd door tamelijk hachelijke elementen. Want, maar het gaat mij om die hachelijke elementen. Ja, waarom zoek je dat op? Nou, dat is wel waar. Ja, dat zoek ik wel op. Want ik doe niet aan veiligheid. Ik neem geen zwemvest mee. Waarom niet? En omdat ik vind dat... Ik ga op jacht. En wat op het spel staat is de dood. En ik vind het dan zowel zo eerlijk dat mijn dood ook op het spel moet staan. En niet alleen de dood van de vis. Ik vind het een prachtige, nobele gedachte. Maar why? Waarom neem je dat risico? Ja, ik vind jagers die een geweer op hun schouder en zich verschuilen achter een boom en dan op een hert schieten, die geen kans van slagen heeft en daarna trots met de buit thuiskomen. Dat vind ik goedkoop, makkelijk. Vind ik niet zo. Ik vind een jacht tussen mens en dier is al door het feit dat de mens instrumenten heeft om dat dier om zeep te helpen. Vind ik dat dan ook op het spel moet staan dat ook jij, de jager, ook mogelijk het onderspit gaat delven. Het is gewoon fair play. Ja, ja. En ja, wat doe je met de vis als je hem gevangen hebt? Als die aan de maat is, gaat hij mee. Gaat hij in de pan met boter en avocado. En als die niet aan de maat is, dan krijgt hij de vrijheid van het eeuwige blauw. Ik moet wel erbij zeggen, dat is wel wat ik merk de laatste 2 jaar ongeveer, is dat ik wel steeds moeilijker vind om die klap met die knuppel die ik altijd bij me heb, om die klap op de vissen kop te geven. Waarom? Je moet een vis nog doden nadat je hem gevangen hebt. Ja, want dan heb je hem gevangen en dan haal je de haak eruit en dan heb je hem in je handen. En dan geef ik hem een klap, een tik op zijn kop en dan is hij direct naar de hemelen. Maar ik vind het steeds moeilijker om hem die klap te geven. Omdat als je heel goed naar een vis kijkt, of het nou een wijting is, of een zeebaars, of een dorade, of een makreel, of een, als je heel goed kijkt naar een vis, heel goed gedetailleerd kijkt naar de schubben en de schittering en de kleuren en de vorm van de vinnen, dan is dat wat je in je handen hebt een waar kunstwerk. En ik vind het in toenemende mate moeilijk om het lot van de vis in mijn handen te leggen. En door een soort kunstbarbarij. Zo voelt het steeds meer. Als ik zo'n vis dood, dan is het alsof ik een kunstwerk kapot maak. En dat alleen maar om hem op te eten. Ik heb dat heel lang wel goed gevonden dat ik mijn eigen vis opeet. Want die vis heeft een goed leven gehad en die krijgt een tik die snel uit zijn lijden verlost. Jij hebt er risico voor genomen. Ik kan kapseizen met mijn kajak. Ik heb laatst op Madeira zat ik midden in een school van. Ik dacht dat het de orka's waren. Ze waren eigenlijk enorm. Maar het bleek later, heb ik dat uitgezocht, grienden te zijn. Grote, mm-hmm. grote grienden, enorme grienden. Ik zat midden in een school. En ik dacht, nou, hier eindig ik. Want er hoeft maar één griend onder mijn boot omhoog te komen. En ik lig plastic opblaaskaaier. Mijn sperziebootje noem ik hem, want hij is groen. Je hebt iets. De laatste jaren ben je heel voor de natuur gegaan. Is die liefde al in Zwijndrecht gevoed? Of is die door het gebrek aan natuur in Zwijndrecht ontstaan? Wat is jouw natuurliefde? Die is wel gekomen de laatste 10, 15. Die was er altijd al. Ik was altijd wel bezig met kleine beestjes. Witte besjes. Wat zeg je? Witte besjes. Nee, beestjes. Ja, maar ik zeg. Witte besjes. Ik voeg toe. Witte besjes, maar wat hebben witte. Oh, witte besjes met de natuur, ja. Kijk, dat is witte beestjes. Witte beestjes. Nee, maar ik was wel altijd al gefascineerd door kleine beestjes, met name. Waar in de portiekhal waar we zaten vaak spinnenwebben. En dan vond ik het machtig mooi om een mug uit de lucht zo met een klap te geven. En dan in coma dwarrelde die zo naar beneden, pakte die mug en die gooide ik dan in een web. En dan kwam er een spin op af. Die voelde die trilling en dan zag je hoe die spin die mug verlamde met gif en vervolgens hem in dat web een kokonnetje van maken. Ja, dat vond ik heel spectaculair. Ik was ook goed in biologie. Ik weet nog, ik moest een herkansing doen voor een vak. En ik moest een 8 halen voor biologie en ik hoefde maar een 6 te halen voor dat andere vak, was volgens mij Nederlands. Toen heb ik toch gekozen voor biologie, terwijl het moeilijker was om een 8 te halen. Maar ik vond het leuker om nog een keer biologie te leren. Is die natuur zo'n grote rol in gaan nemen? Bijvoorbeeld, je hebt in de politiek gezeten. Je bent opiniemaker geweest. Je hebt tal van columns geschreven in allerlei kranten, van Financieel Dagblad tot NRC, Volkskrant. Je was nooit te beroerd om een venijnige mening de wereld in te sturen. Is die natuur daar een beetje voor in de plaats gekomen? Ik ben wel in toenemende. Tegen al het zuur, zeg maar. Ja, ik ben wel in toenemende mate gaan beseffen dat het maatschappelijke debat in Nederland, met name, dat elkaar vliegen afvangen. En ik vind het ook in toenemende mate voorspelbaar. Ik vind het saai. Ik vind het niet verheven. Ik vind de columnisten ook allemaal voorspelbaar. Het zijn dezelfde rugnummers. Ik zie een naam en ik weet precies wat hij gaat zeggen. Het is ook niet meer verrassend. Dus ik was een beetje uitgekeken op de opiniepagina's. Maar ik vind ook dat wat wij in Nederland, en Europa ook trouwens, Europa breed, wat wij zien als bedreiging, namelijk in toenemende mate de ander. Mm-hmm. De ander uit een andere cultuur. Hè? De migrant, de asielzoeker, de vluchteling, de moslim. Dat is dan een soort bedreiging geworden voor ons leven. Existentiële bedreiging. Ik moet daar steeds meer om lachen. Echt? Ik moet daar om lachen omdat in die drukte en waar wij dan allemaal ons zo voor vrezen en zo druk om maken, vergeten we dat er eigenlijk een veel grotere dreiging op ons afkomt. De klimaatcrisis. Juist. En die dreiging die maakt geen onderscheid tussen asielzoeker of niet-asielzoeker, of tussen wit of zwart, of tussen Afrikaan of Nederlander. Die dreiging, die is heel reëel. En die spreekt elke dag tot ons. En die geeft ons elke dag tekenen. Ik kom hier naartoe net met de auto. Ik heb een uur lang een gigantische wolkbreuk gehad. En echt heftig. Dat is echt de auto af en toe. Ik heb een zware auto, maar hij ging af en toe even zo bijna in de berm. Moest opleggen. Ik vond een heftige hoosbui. Die dreiging, die komt op ons af en we zien het. Tenminste, de mensen die echt bewust zijn en hun ogen niet in hun zak hebben en hun oren openen. Die baart mij zorgen. En dat is ook waarom je meer aan het natuurbehoud wil gaan doen. Ja, dus ik ben niet meer geïnteresseerd in het integratie of in het islamdebat. Ik vind dat... Ook niet met dit kabinet. Nee, dit kabinet gaat... Ik weet niet of ze de finish gaan halen. Maar dit is ook maar een eruptie in iets. Ik bedoel, de werkelijke problemen die op ons afkomen, op de mensheid, zijn van hele andere aard. En als we nou eens met z'n allen de handen ineens slaan en dat probleem proberen te tackelen, waarvan ik denk dat we te laat zijn, als ik in alle eerlijkheid mag zeggen, maar... Dat is iets van een veel grotere orde. En dat maakt helemaal geen onderscheid tussen wie dan ook. Ik las eigenlijk ergens dat je zei van... ik zou best willen vegetariër willen worden. Dat zou de volgende stap zijn in mijn transformatie. Toen dacht ik, wat grappig dat je dat een stap in je transformatie... Wat ben je aan het transformeren? Van een vleeseter naar een vega, maar ook... Van zo iemand die zich druk maakt over de waan van de dag naar iemand die op een veel langere termijn kijkt. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Wat ik zei over dat ik het steeds moeilijker vind om een vis dood te maken en op te eten. Ben ik ook steeds meer gaan inzien de waanzin waarin we terecht zijn gekomen als consument. En daar is het vlees eten zo'n essentieel onderdeel van geworden. Niet het feit dat we vlees eten, maar wat er voor nodig is dat we dat vlees krijgen. En wat de consequenties daarvan zijn. En dat we ook niet beseffen meer dat daar een beest met een ziel, met een gevoel, met verdriet, met moederliefde, met vaderliefde aan ten grondslag zit. Als jij ziet hoe een varken reageert als een biggetje wordt opgepakt. Een moedervarken. Die in alle staten is. En die tegen dat hek aanbeukt. En over dat hek wil klimmen. Alleen maar omdat je dat biggetje meeneemt. En het biggetje begint te gillen. Dat is zo'n sterke moederliefde. Die moeder en dat varken weet ook. Wat. Ik heb in Indonesië was ik een keer. En ik hoorde een varken gillen. Dat was dan een groot varken, een zwijn. Ik had toen een scooter en ik stopte, keek achterom en ik zag dat een vrouw en een man aan een zwijn zaten te trekken. En dat zwijn gilde heel hard en die wilde niet mee. Dus die verzette zich om mee en moest naar de andere kant van de weg en hij wilde niet mee. En ik dacht, waarom verzet dat varken zich? En toen vroeg ik aan een vrouw die daar naast mij stond. Ik zeg, wat gebeurt hier? En toen zei ze, ja, dat varken wordt geslacht. Want morgen, de dag erop, zou het... Ja, hij moet even... Ja. Oh, ja. Want de dag erop zou... Er was een of andere offerfeest. Ja. Het was op Bali. Een of andere offer, een tempel, god, die moest dat zwijn voor. Dus dat zwijn wist wat hem te wachten stond. Dieren weten zoveel meer en voelen zoveel meer dan wij mensen, waarvan wij inmiddels zijn afgestomd. Je kent ook het verhaal van die tsunami, dat allerlei dieren al lang hadden aangevoeld dat die tsunami eraan kwam, door hun gedrag. Gevlucht waren in paniek en zeiden, pas vele uren later, volgens mij een dag later, kwam die tsunami. Als wij eens wat meer naar dieren zouden luisteren, meer naar dieren zouden kijken, zouden we als mensheid ons ook zoveel beter kunnen ontwikkelen. Ben je eigenlijk nog gelovig? Van die ezel ook, wat ik je vertelde. Ja. Dat de ezel al voelt dat er een dreiging is en daarom stopt. En wij zien die dreiging, voelen het niet. Wij beginnen die ezel te slaan, lopen ze door. Ja. Pure domheid. Ben je eigenlijk nog gelovig? Ik ben wel gelovig, ja. Ik ben juist geloviger geworden. Ik ben ook imker. En wat ik heb gezien in een bijenkast, daar heb ik geen heilige tekst voor nodig. Dat vind ik zo mooi. Bijvoorbeeld de bijendans. Ik weet niet of je die kent. Nee. De bijendans. Dat is een communicatie van één bij aan de rest van het volk om te vertellen dat er elders een veld is met bloemen met veel nectar. Dus als een bij ergens... Ja, kom op jongens, we moeten erheen. Ja, we moeten erheen, dan komt hij dat vertellen. Ja. Ik zeg het is een vrouwtje. Dan komt ze dat vertellen aan de rest van het volk. De meeste bijen zijn trouwens vrouwtjes. Een kleine minderheid is dar. En dat bijtje, dat doet een dans, de bijendans. En die dans, dat is hogere wiskunde. Dat is echt hogere wiskunde. Dat is ingewikkeld om het uit te leggen, maar die bij maakt een dans door een cirkel te maken en door met het lichaam te trillen, waardoor je een bepaalde frequentie krijgt. En in die dans zit zowel... dat is een logaritme. Ja, het is echt. Het is een logaritme. En in die logaritme is een uitkomst waarin de hoek wordt verteld door die bij. De hoek van het nest ten opzichte van de zon. En tegelijkertijd komt er een getal uitrollen. En dat is de afstand van het nest tot het veld. En als jij de richting weet en de afstand, dan weet je dus waar het veld met bloem is. En dat is wat die bij vertelt aan de rest. Nou, als je dat weet, hoe kan je dan ooit nog een bij doodslaan? En bovendien is ook nog gebleken dat de bijen, nog voordat de mensen dat wisten, bijen weten dat niet de zon om de aarde draait, zoals we heel lang hebben gedacht. Hè? De aarde in het centrum van het universum. Nee, dat de aarde om de zon draait. Want diezelfde bij die hoek heeft gecommuniceerd met die andere bijen, diezelfde bij die is niet buiten geweest, die herhaalt die dans een paar uur later. En in die dans zit al de correctie van die hoek ten opzichte van de baansnelheid van de aarde om de zon. Met andere woorden, die bij weet de baansnelheid van de aarde om de zon en weet ook hoe die hoek er op een gegeven moment uitziet. Ja, dat noemen ze dus instinct. Ik vind dat heel, heel bijzonder altijd. Ja, want ik noem dat de software waar Bill Gates een puntje aan kan zuigen. Maar jij, voor jou is dat goddelijk? Ja, goddelijk. Bij God heb ik altijd... Ik ben meer gelovig geworden. Ik ben gelovig geworden doordat ik dingen heb gezien en dingen heb gevoeld. En doordat ik dingen ben gaan begrijpen. Kan ik me niet voorstellen dat als jij en ik straks dood zijn, dat het klaar is. Dit is de finesse van het bestaan en de schoonheid van het bestaan en de wonderbaarlijkheid van het bestaan is zo enorm. Als je er oog voor hebt, hè. De meeste mensen hebben daar geen oog voor. Maar als je er oog voor hebt, dan krijg je een inzicht. En dat inzicht is, dat blaas je weg. Is dat wat jij nu wil met je leven, dat daar oog voor hebben? Ja, ik wil elke minuut wil ik heel goed kijken naar de dingen die om me heen gebeuren. En ik heb ook met mezelf voorgenomen dat elk ander boek wat ik ga schrijven... Ik heb nu dit boek over mijn vader geschreven, maar daar speelt de natuur niet een hele grote rol, maar komt zijdelings wel aan de orde. Maar ik heb me voorgenomen dat elk ander boek wat ik in de toekomst ga schrijven, de jaren die me zijn gegeven, dat ik altijd linksom of rechtsom iets wil meegeven aan de lezer over de schoonheid en de wonderbaarlijkheid van deze planeet, waar we veel te slordig en te lelijk mee omgaan. Nou, ik heb nu al zin om het te lezen. Nou, ik kan je verklappen dat het volgende boek gaat over vogels. Ja, ik heb er wat gehoord over vogels die je vrijlaat uit kooitjes. Ja, ik besef toen op een gegeven moment, dacht, het is toch waanzin dat... Wat? We zijn klaar. Dat meen je niet. Ja, het uur is voorbij. Echt waar? Ja. Ik dacht, we beginnen net. Ik moet gaan afkondigen. Ik zit er net goed in. Ja. En dan ga jij zeggen dat het stopt. Het boek De Reus uit de Rift ligt in de winkels. Dank voor je komst naar de studio, Mohammed Ben Zakour. Heb je niet eens muziek gedraaid? Nee, doen we nooit. En succes met de natuur. Maandag is Femke er weer met Atte Jongstra. Straks op deze zender Vink met Mischa Blok. Ik wens u een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio